satanistica. Το πληγωμένο κυκλαμινάκι στέλνει. Ζάπα, πιο πολύ ναργιλέ καπνίσαμε αυτή τη σεζόν, παραγαμίσαμε. Γιατί, μήπως φταίει η φάτσα μας, μήπως φταίει το ότι είμαστε Έλληνε, μήπως δεν είμαστε άντρες λεβέντε και ψηλοί. Εγώ κυκλαμινάκι, ένα πράγμα θα σου απαντήσω, ένα πράγμα ξέρω, εκείνη η λαϊκή σοφία. Θα χρησιμοποιήσουμε την εκτιμόμενη υπέρβαση του προϋπολογισμού για τη διανομή του κοινωνικού μερίσματος. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι το πρωτογενές πλεόνασμα δεν θα τεθεί υπό προϋποθέσεις από το ίδιο υψηλόδομο στέγαφος και στον μελλοντικό διαγαλαξιακό σου φλατζί. Ο Τζος σου αδιευθύνει και συντηρεί ένα σου φλατζίδικο στο τρέντι Μαϊάμι του νέου Παναμά της Ελλήνης. Μαζί με το ρομποτικό του παιδί, τον K839 Δίεση Α28, τον οποίο κέρδισε στο chat roulette μετά από μια παρτίδα ρωσικής ρουλέτας με γυμνούς Ρώσους εφοπλιστές, ζούνε μια ευτυχισμένη ζωή. Τα προβλήματα άρχισαν όταν ο K839 Δίεση Άνθρωπος Ορτούλης πήδηξε την 8χρονη ρομποτική κόρη της γειτόνισσας, της Δεσποινίδας Φοντάνα Ντεγκόπ. Μάλιστα, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των τοπικών αρχών της Coca-Cola. Αγοράστε Coca-Cola. Ο ίδιος δήλωσε. Και τώρα, το εβδομαδιαίο brainwashing! Σκεφτείτε ελληνικά. Μην είστε στην Ελλάδα. Προτιμήσετε τα ελληνικά προϊόντα. Υπερέχουν το μου θέλω. Κουκουβάγια, κουκουβάγια, κουκουβάγια, κουκουβάγια. Δεν είναι κουκουβάγια. Είναι. Γεια σου Σούσι, τι κάνεις Σούσι, είσαι και ένα γρήγορο Σούσι. Το πουστό ψάρα, το πουστό ψάρα.